Trójka. Program trzeci. Ta-ta. Wieczór. To jest laboratorium innych częstotliwości. Stęskniliście się, prawda? Przy mikrofonach Jakub Dybek i Bruno. A Bruno wyprodukował dla was dzisiejszą audycję. Gotowi? Odliczamy. Get some wind for the sailboat. Get the bells for it. Get the bell. Laboratorium innych częstotliwości. Gdybym chciał być bardzo poważny i nie myślałbym, Bruno, o nadchodzącej już w przyszłym tygodniu tak zwanej majówce, zapytałbym cię, jak to było, gdy światło po raz pierwszy rozświetliło mrok. Wybierasz taśmę profesjonalną czy z linią melodyczną? Proszę pana, tylko z linią melodyczną. Pan Bóg, kiedy budował świat, marszu czoło, obliczał, obliczał, obliczał i na chwilę przysnął. Kiedy się obudził, zostawił to wszystko i poszedł na gorącą czekoladę. No i dlatego świat jest niedoskonały. Gramy. Luke Wibert, zawsze po drugiej stronie lustra. A tymczasem po drugiej stronie, ale kuli ziemskiej. Ktoś woła. Jaubi. Incja. Thank you. Niedawno rozmawialiśmy o panach z EAPS, którzy wyruszyli do Pakistanu, aby dać nam te dźwięki. Nie po raz pierwszy w naszej audycji. Co powiesz na Japonię? Fantastycznie, nie mam nic przeciwko. Jeden ze swoich najbardziej spektakularnych występów dał niedaleko od wspomnianego przez ciebie Pakistanu, bo w Indiach. Daisuke Tanabe, For the Twin. Laboratorium innych częstotliwości. Cibomato, beef jerky. Beef jeży. Wyraźnie z jerky. Jeży. Ciepłe pozdrowienia dla pana Jerzego. Z drugiej strony biurka. We'll be right back. odliczamy, odliczamy. Tak jak zapowiadaliśmy na początku. A teraz? Tak, tak. Czysta Kalifornia. Czyli sporo wiatru, dużo słońca i wszystko co niespodziewane. The Gun Club. Yellow Eyes. Laboratorium innych częstotliwości. Jedno z tych psychodelicznych wcieleń The Beatles, kwaśnych wcieleń The Beatles, które lubimy najbardziej. Pani Oto, jak pan myśli, kto jest odpowiedzialny za psychodeliczną podróż Beatlesów? John, Paul, George czy może Ringo? Bez wątpienia odpowiedź E. Albert Hoffman. Years on your trail, 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale. I've spent 6 years on your trail, 6 full years of my life on your trail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16 clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself in at the Y, WCA. I said I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? She was left behind and sad, and she wrote to me equally dark. She said in the days when you were hopeless in four, I just liked you more. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16 clumsy and shy, I went to London and died. I booked myself. yourself in at the Y. W-C-A. I said I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? And do you have a vacancy for a back scrubber? Call me morbid, call me pale. I've spent too long on your trail. Far too long chasing your tail. And if you have 5 seconds to spare, then I'll tell you the story of my life. 16 clumsy and shy. That's the story of my life. 16 clumsy and shy. The story of my life. That's the story of my life. That's the story of my life. That's the story of my life. Był nią zachwycony przez 6 lat, a prosi tylko o 5 sekund uwagi. Piękne, cały Morrissey. Czasem te 5 sekund wystarczy w zupełności. Jesteście w laboratorium innych częstotliwości. Zostańcie z nami. Częstotliwości. Because this is his final whim, so be sure. muszę przyznać, że bardzo zaskoczyłeś mnie poprzednim numerem. Jak znalazłeś zespół Sparks? Niebywałe. Za nami kolejni reprezentanci kalifornijskiej sceny rockowej. Kapryśni tekściarze i jedni z najbarwniejszych ptaków lat 70. na tamtej szerokości geograficznej. Zbliżamy się nieubłaganie do godziny drugiej. Żegnamy się z wami na krótką chwilę. Do usłyszenia już za tydzień. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli.